tej okazji Skoda Fabia z pakietem Premium Care dostępna już od 308 zł miesięcznie. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja. Jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest nowa pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Kierowca, który w sobotę na Mazowszu potrącił dwoje dzieci, usłyszał zarzuty. Premier wraz z córką Witolda Pileckiego oddali hołd rotmistrzowi. Jest następczyni Małgorzaty Gersdorf. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego panią sędzię Małgorzatę Manowską. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował też, że pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego pokieruje sędzia Michał Laskowski. Prokuratura postawiła zarzuty sprawcy sobotniego wypadku w Ziomakach. Kierowca Audi wjechał na chodnik i potrącił dwóch chłopców. Mężczyzna był pijany. Dzieci w wieku 7 i 9 lat z ciężkimi obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Kierowca usłyszał zarzuty spowodowania wypadku po pijanemu, ucieczki z miejsca zdarzenia i kierowania autem mimo sądowego zakazu. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Nie ma nowych ofiar koronawirusa w Polsce. To dane Ministerstwa Zdrowia. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz zapewnia, że ogniska zakażeń na Śląsku są już pod kontrolą, ale większość nowych przypadków nadal notuje się w województwie śląskim. Ogniska na Śląsku zostały wszystkie zdiagnozowane, osoby chore wyizolowane, osoby z kontaktu są kwarantannowane, więc można powiedzieć, że w pewien sposób te ogniska zamknęliśmy. Ogólnie na Śląsku mamy ponad 3300 górników zakażonych koronawirusem. W ramach przesiewu zdiagnozowaliśmy ponad 2500 przypadków. Testy potwierdziły do tej pory w Polsce prawie 21,5 tysiąca zakażeń. 996 osób zmarło, a niemal 10 tysięcy wyzdrowiało. Najmłodsze dzieci mogą wrócić do szkoły. Od dziś możliwe jest prowadzenie zajęć opiekuńczych z elementami dydaktyki w klasach od 1 do 3. Do szkoły na konsultacje mogą dziś także przyjść ósmoklasiści i maturzyści. Katarzyna Ingram. W szkołach wszystko musi być zgodne z wytycznymi sanitarnymi. Grupy dzieci, które będą w szkole, muszą być mniejsze niż zazwyczaj, powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister edukacji Dariusz Piątkowski. Nie będą liczyły więcej niż 12, czy w szczególnych wypadkach 14 dzieci. Dziś do szkoły podstawowej nr 103 w Warszawie dotarło 12 dzieci, mówi dyrektor szkoły Danuta Kozakiewicz. Rodzice pożegnali swoje dzieci w pewnej odległości od wejścia do szkoły, widząc jednocześnie, jak dziecko dochodzi do drzwi, jak mierzona jest mu temperatura zdalnym termometrem. Jeszcze można było pomachać mamie. Dzieci w czasie zajęć nie mogą przekazywać sobie żadnych przedmiotów. Sprzęt w klasach jest schowany. W szkołach dostępny jest płyn do dezynfekcji, a w czasie przerw uczniowie nie mogą się tłoczyć. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W 72. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego premier Mateusz Morawiecki wraz z Zofią Pilecką, córką rotmistrza, złożył kwiaty pod ścianą straceń w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Wcześniej z Zofią Pilecką spotkał się prezydent Andrzej Duda. Prawda była wartością, którą cenił szczególnie, tak wspomina ojca Zofia Pilecka-Optułowicz. Jest wzorem do naśladowania, dodaje. Ja sama staram się postępować tak, by przed wieczornym pacierzem zameldować w myślach ojcu, że tego dnia nie szczędziłam wysiłków, by pamiętać o nim, dawać innym przykład jego życia w prawdzie. Prawda jest dla niego wartością, którą cenił sobie szczególnie. Rotmistrz Witold Pilecki był żołnierzem Armii Krajowej, dobrowolnym więźniem Auschwitz. Walczył w Powstaniu Warszawskim, był uczestnikiem konspiracji antyniemieckiej i antysowieckiej. Został zamordowany 25 maja 1948 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie przez komunistyczną bezpiekę. Jest jedno miejsce w Polsce, gdzie można zobaczyć tę roślinę w rozkwicie. Azalia pontyjska zakwitła w Woli Zarczyckiej koło Leżańska na Podkarpaciu. Jej intensywny, przyjemny zapach da się wyczuć z odległości 200 metrów, opowiada nadleśniczy Nadleśnictwa Leżańsk Zenon Szkamruk. Piękne żółte kwiaty, pełna żółć, tak jakby jeden wielkie wzgórze żółte. Jest to naturalny dziki krzew. To, co znamy z ogródków, to przeważnie są różnego rodzaju odmiany szczepienia i dlatego są to różne kolory, różne kwiaty. Natomiast naturalnie azalia pontyjska ma piękny żółty kolor. Azalia występuje jeszcze tylko w kilku miejscach Europy i świata, dodaje nadleśniczy. Naturalne stanowiska są na Ukrainie. Jest to rejon Wołynia i Polesia. Również występuje w Alpach, w Indiach też jest. Natomiast u nas jest to jedyne miejsce w Polsce. Azalia będzie w pełni kwitnienia jeszcze maksymalnie przez 2 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju od 12 do 14 stopni Celsjusza, cieplej tylko w stolicy 16, a chłodniej w Jeleniej Górze 10. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają przelotny deszcz i burza, a także grad. Wysoko w górach spadnie śnieg. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Tylko do jutra. Laptop HP Pavilion Gaming 15, AMD Ryzen 5, GTX 1050 za 2799, 200 zł taniej. 4K Ultra HD, 50 cali Samsung za 1599, taniej o 200 zł. Rabaty nawet do 50% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, a co to znaczy superbohater? Superbohater to osoba, która dba o bezpieczeństwo innych. Czyli nasz tata, bo przecież przegania potwory spod mojego łóżka. Bohaterem jest tata, ale też ty i ja, ciocia Basia, babcia i dziadek. W czasie pandemii koronawirusa każdy z nas może być superbohaterem. Zakrywaj nos i usta, zachowaj dystans 2 metrów od innych osób. Więcej informacji na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na gov.pl/koronawirus. Zapach twoich stóp sprawia, że masz ochotę zapaść się pod ziemię? Kup lek Medispirant Step Spray. Rozwiązuje problem nadmiernego pocenia się stóp. Działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie, likwidując przykry zapach. Medispirant. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metanamidy. Przeciwwskazania. Wiek poniżej 12 lat. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą. Nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na płony śluzowe. Aflofarm. Mieszko pierwszy oszczędzał. Oszczędzał skazanych. Oszczędzał na imprezach zorganizowanych. Odkładał, odkładał, aż z ojcowską troską ufundował dzieciom dynastię piastowską. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik. Drugi produkt 80% taniej. 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. A 30 jaj złotanioska wielkość M tylko 9,99. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela na włosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. A nie mówiłem? Nie mówiłem, Barbara? Mówiłeś, Marian. No, patrz, 70% taniej. No, Barbara, kto pierwszy w Media Expert, ten lepszy! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 13. Do 15 jesteśmy razem i do 15 mogą Państwo wspierać nas w wyborze muzyki, czyli proponować swoją ulubioną, po prostu nazywając to po imieniu. ukf@polskieradio.pl. Pani Elżbieta przysłała długą listę swoich utworów. Właściwie do końca godziny wystarczyło ich wszystkich. No ale zacznijmy od tego pierwszego, który się pojawia na liście. To jest Żada Sę Jaci to n'existe pas. Żada Sę za chwileczkę, a zaraz potem pani Eliza i pan Sułek. Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panią Elizą i panią Listonoszką. Pan Sułek wyjeżdża na obóz. Obóz karny oczywiście. Poprawia tam pałę ze sprawowania. Zresztą nic to nie da, bo znów nie zda z klasy do klasy. Tymczasem panią Elizę nawiedza zapłakana listonoszka. Dlaczego płacze? Posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 230. Biustonoszka! O, bardzo. bardzo dowcipne i bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Ojej, pani płacze. Tak. Ze śmiechu? Nie. Nie ze śmiechu. To by pani zachlapała. No niech pani podejdzie bliżej. Gdzie? O, tu, na klapie. Rzeczywiście. Wyschnie? Wyschnie. Łzy nie plamią. A już skóry na pewno nie. To skóra? Skóra? Świska. Wujo innej nie używa. Trwała i przewiewna, i przestronna, i nieprzemakalna. I jeszcze co? I jeszcze nieskrzypiąca. No już dobrze. No dobrze. Ale dlaczego pani tak płacze i płacze? Nie wiem. Herbaty? Ale z cytryną? Nie, mam tylko kwasek cytrynowy. Może być. O, to znakomicie się składa. O, proszę zdjąć torbę i położyć ją gdziekolwiek. O, nikt tu pani jej nie ukradnie, bo pan Zułek na obozie. Harcerskim? Nie. Na obozie pracy. Karnym. Aha. Dwutygodniowa praca w kamieniołomach. Za pałę ze sprawowania w tym roku. Pałę mieliśmy, wie pani? Wiem. Pani też miała? No nie. On miał. Tylko tak mówię żartobliwie, że mieliśmy. Bo to człowiek razem mieszka, żyje i tak dalej. No rozumie pani. Nie. No, co moje, to twoje i odwrotnie. No, co moje, to twoje. Tak. Zaraz. Co twoje, to moje właśnie. No, w każdym razie, jak mu zaliczą ten obóz, to mu ocena podskoczy. I zda? Nie. Zda, kiedy zda 3 poprawki. A jednak ten obóz stwarza mu pewną szansę. Ojej. I tak co roku, z roku na rok. Tak to jest. Stara bieda. Nie, nowa bieda. Bo w zeszłym roku miał 2 poprawki. Ale my tu gadu, a jeszcze nie dowiedziałam się, co pani mi przyniosła, pani listonoszko. Jaki dobry kwasek. Kwaśny. Podobno chiński. Niech pani odsunie ten kubek, bo pani w niego napłacze, a potem mi pani powie, że herbata nie naciągnęła. Nie mam zamiaru tak powiedzieć. To nigdy nic nie wiadomo. No, dobrze. Przejdźmy jednak do rzeczy. Dobrze. Jestem gotowa na wszystko. A co się właściwie stało, że pani tak to ryczy? Nic. Na pewno szła pani przez las, aż tu nagle wyskoczył na panią Cypis. Kto? Cypis, wychowanek gajowego Maruchy. Nie zna go pani? Znam. No to trzeba było nie uciekać. Cypis nic by pani nie zrobił. No i nie zrobił. No bo to jest dobry chłopak i strachliwy. Wystarczy mu w takim przypadku, jak to mówi pan Sułek, dać w papę i sobie pójdzie. Najwyżej powie... Nie, to nie. I tyle. Nikt na mnie w ogóle nie wyskoczył, proszę pani. Naprawdę? Naprawdę, słowo honoru. No, nie musi się pani tego od razu przysięgać. No wiem, ale nikt nie wyskoczył. No, to inna para kaloszy. Oczywiście, że inna. Nie domyśla się pani? A skąd mam się niby domyślać? Taka jest pani wysoka, taka młoda i ładna, taka dziecinna. Żeby nie powiedzieć z dzieciniała, że tak jakoś samej z siebie. Żal mi pani, dlatego ty panią do siebie wpuściłam. Bardzo dziękuję. No nie ma za co. Wiem. A może mogę pani jakoś być pomocną? Oczywiście, że tak. Tylko pani może mi ulżyć w mojej doli. Chyba nie doli. Nie doli. Nie doli właśnie, no sama pani widzi. No widzę, bo mam oczy na karku. Na karku? A gdzie? No, bo jak to się mówi, no? No, listonosze powinni wiedzieć. No, nie wiem, może w oczodołach? No, mniejsza z tym. Chociaż w oczodołach brzmi oczywiście na pierwszy rzut ucha ordynarnie. No, ale nie bawmy się w detale. Oczywiście, jeżeli pani rozumie, co mam na myśli... Tylko proszę mi tu powiedzieć, w czym rzecz, a jeżeli nawet nie rzecz, to osoba. Krótko mówiąc, kto, co i w jakim celu. Ale co, kto, co? No i ile razy? Czego ile razy? No, niech pani nie będzie dzieckiem. czytam prasę, to wiem, co może spotkać przystojną listonoszkę wałęsającą się po lesie z torbą. Mnie nic nie spotkało. A, tylko tak się mówi. Jakby panią nic nie spotkało, to by mi pani tutaj nie wypłakiwała się po kątach. Mogę tylko pani od razu powiedzieć, co ja bym zrobiła, gdyby mi się coś takiego przytrafiło. No przede wszystkim trzymałabym język za zębami i nawet na spowiedzi bym to zataiła. Ale co? No to! Co to? No nie bądźmy dosadni. Podejrzewam, pani Elizo, że się nie rozumiemy. Dlaczego? Podejrzewam, że pani nie ma pojęcia, o co mi chodzi. Niech mnie pani to tylko nie obraża i mnie nie dotyka. Już zabieram rękę. Chodzi o to, że ja go kocham. Po tym wszystkim? Po czym wszystkim? Niczego nie było, a tym bardziej wszystkiego. No dobrze, dobrze, niech pani będzie. W takim razie proszę mi powiedzieć, o kogo konkretnie chodzi. A nie pogniewa się pani? No niech pani nie będzie dzieckiem. Imię, nazwisko. Imienia nie ma. Ha, zupełnie jak pan Sułek. A nazwisko ma? Ma. Jakie? Pan Sułek. Ha, zupełnie jak pan Sułek. Zaraz. No właśnie, wreszcie to do pani dotarło. Czyżby to był pan Sułek? We własnej osobie. Kocha go pani? Tak. Cicho. Już milczę. W takim razie proszę mi powiedzieć, jak do tego doszło. Normalnie. No co to znaczy normalnie w tym przypadku? To znaczy w ten sposób. Dawno, dawno temu zobaczyłam go po raz pierwszy i ostatni zresztą. Jako mała dziewczynka, którą wujo nosił w torbie podczas doręczania. Co mi tu pani jakieś dyrdymały opowiada? Pani wujo nie jest kangurem. A czy ja mówię, że jest? W każdym razie wtedy on dał mi po prostu gazetą w głowę. I tyle go widziałam. I od tej pory, do tej pory kocham go, pani Elizo, po prostu nad życie, po prostu tak to ze mną już jest. Ciekawe, jaka to była gazeta. Myślę, że Trybuna Ludu. A zresztą, co mnie to obchodzi? A więc to tak. Tak, to tak. No to wiem, co zrobimy. Tu ma pani ścierkę, niech się pani obetrze. Dobrze. Wiem, co trzeba zrobić. To będzie... Wiem, bardzo trudne. Nie. To będzie nasza tajemnica. Cicho. Tymczasem gajowy Marucha niechcąco stłukł szklankę z herbatą gorącą i teraz płakał z rozpaczy, że już jej nigdy nie zobaczy. Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z bohaterami Kocham Pana, Panie Sułku już jutro, a dziś ciąg dalszy Państwa muzycznych fascynacji, zresztą nie tylko one dzisiaj przecież. Pan Paweł chciałby usłyszeć dziś Mylène Farmer. Ben Frommer i Kalifornia. Faith No More za chwilę. Evidence. To z kolei prośba i propozycja pana Łukasza z Olsztyna. Grupa Faith No More. To Trójka za 27 minut, godzina 14. Nothing Else Matters i grupa Metallica w muzycznej poczcie UKF. Tak bym powiedział normalnie, ale po prostu w trójce dzisiaj, bo tej poczty jako takiej oficjalnie dzisiaj przecież nie ma. Od pani Eli dla Pawła, żeby się nie bał i nie rezygnował, właśnie była Metallica, a za chwilę kolejny utwór, propozycja pani Barbary, propozycja Czesława Niemena pod papugami dla Dariusza z Gliwic od Anety z Warszawy. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Pod papugami i Czesław Niemen. Nie chcę zmieniać nic. Teraz będzie Leski. Właśnie Leskiego mi się brakowało. Mieliśmy go zagrać wcześniej, ale jakoś tak umknęło w mojej uwadze. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Na leżaku ty, a na ręczniku ja. Tu smog, zamki z piasku powoli wznoszą się. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać gdzieś, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam dziwny spokój, chcę zmieniać nic, gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Księżycowy pył na ręczniku ja, a na leżaku ty. Pamiętam te cudowne lata, gdy włóczyliśmy się. Dziś, kiedy siedzę w domu, zastanawiam się, co zjem. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Czuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Zmieniać nic nie chcę. Zmieniać nic. Zmieniać nic, Leski w swoim nowym utworze. Jeśli nowa płyta, trzecia płyta Leskiego będzie właśnie taka, no to zapowiada się bardzo, bardzo przyjemnie. W Trójce No Logo Band, czyli Wilki kochają kwiaty. Ty jesteś ze mną, tego zielonego szota z ust dasz mi na pewno, tak jak ten kungfu film zapamiętany w całości. Te wszystkie zwolnione klatki biją światłem w ciemności. Z palców spadł żar i rozpalił serce. Twoje zamglone oczy mówią, chcę ciebie więcej. W głowie zagotuje się, buchnie i przejaśni się. Ukradkiem patrzysz teraz na mnie, a to tak nakręca mnie. Mam ciebie grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty wyglądasz pięknie. Mam ciebie grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia kręci, mam, gram, mam ciebie grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty wyglądasz pięknie. Mam ciebie grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, mam, gram. Przez ten jeden krok postawię. wbawiony we mgle. Antyciśnieniowy program hodujesz we mnie. Odkąd zobaczyłem cię, oddycham spokojnie. Co było pokomplikowane, teraz jest proste. Ta sama pulsuje krew, spojrzenia nawiąże. Szybkie, bez pośpiechu, bez wifi mamy łącze. Ten kolor atakuje mnie, bucha i oświetla. Też napada świateł kanonada, śle miłosne SOS. Mam ciebie, grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty wyglądasz pięknie. Mam ciebie, grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, mam, gram. Mam ciebie, grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, ty wyglądasz pięknie. Mam ciebie, grama, mam, chcę ciebie więcej. Ziemia się kręci, mam, gram. Dziki tygrys chce tańczyć, wiecie nad ranem. Biegnę przez wysokie palmy w twoim ogrodzie zasiane. Skaczę szybciej niż bruka, lubię trudne zadania. Biegnę po to, by cię zdobyć, masz tu moc wyciągania. Nie chcę ciebie po trochu, mruczę za tobą wielu. Stój spokojnie, nic nie mów. Ciężki jestem, wiem, pierwszy gryzek jest. Tak mi łamie przyciąganie, ziemia szybciej kręci się. To no logo. Trójka za 9 minut, godzina 14. No i co teraz na koniec? Na koniec tej godziny będzie przebudzenie i będzie Ania Rusowicz. We'll be right back.